Rockin' Bad Bob. Big Rocker Billy Bob. Rock Rockin' Bad Bob. Big Rocker Billy Bob. Rock Rockin' Bad Bob. I said there's only one Bob in this world. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Clear. Sűrű taps. Öreg fiú. A fene vigyel. Ah, öreg csinálj. Robi, öreg csont. De késünk egy órát. Gyerekek, nem is egy órás, hogy tapsot nem tudsz berakni. Ne hirdessük meg a virtuális 8 órát. Pontosan nem? Ezért nem raktam be a tapsot. Virtuális 8 óra van. Virtuális 8 óra van. Ez itt a Hit, Remény, Zsülöle, gyerekek. Pávó Mikivel. Hello, Párizsi hello. Mikivel. Hello. Cseti szuper királlyal. Hello, hello. Hello, csicsacsot. És végül, de nem utolsó sorban a visszabitangol DJ Rrrr. Hurrá! sok-sok hallgató és magunk nagy örömére újra itt a stúdióban. Ez a... Egyébként a Robon. Kellek, hogyha kis bolond. A Robon egyébként egy magyar rádiós póló van. Igen. Tök jól áll neki egyébként. Igen. Rajtam viszont mondjuk ki őszintén, és segíthetek kitűzőtni. Rajtam még nincs semmi. Igen. De úgy, ahogy van, mesztelen gyerekek, lányok, főleg nektek mondom, ha láttatok már férfi testet. Igen. Viszont amióta le van borotva a felső tested, és valahányszor bejövünk ide, mindig úgy érzem, hogy fanszőrzet van a mikrofonomon. Így nem tudok egészen komolyan ilyen beledörögni. Valószínűleg az a hónajszőrzetem lehet. A telefonszámuk, Jézus Isten! Na ez volt a köznyugalom megzavarására alkalmas hanghatás, nem? Köznyugalom megzavarása? Az a hivatalos? Közrend? Nem. Közerkölcs? Nem. Adjuk már le még egyszer, hogy mindenki tudja, hogy mihez tartsa magát, nem? Hogy mihez tartás véget. Igen. Ott van, zavar. Ott van. Feltűnt. Azaz. Na, csinálok egy ilyet. Kedves hallgatóink, következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. És Csöcs Laci! Telefonszámunk 243385, az SMS elérhetőségünk 0639986986. És végül az igidi-bigidi e-mail. Ami nem működik, nem is mondom be, mert nem tudom, hogy elszól. Kukac, hukac. Ez pedig itt a Frank Pop Ensemble, tehát Feri szórakoztató zenei társasága. Feri a Frank? Ne, az nem Frigyes? Ferenc. Ja, Friedrich. Frank. Feri, Ferenc. Igen. Frank Ferien. Feri, aki a legferibb. Feri, aki Feri. Melyik aki Feri? Na, ez a kérdés a ma. Hitreményzsülölet. Melyik Feri? Melyik Feri? Melyik Feri? És melyik Oscar? Melyik Edith? Melyik Béla? Melyik Pávó? Melyik Párizs? Music changed people. köszönjük a Tell zenekarnak, és Párizsinak az énekhangját. Halló! Halló! Halló! Halló! Halló! Hello, Speed vagyok. Hello, Speed! Na, csak azért hírok titeket, mert a múltkor a végén nagyon csúnyán lehúztatok. Igen, csak azt mondtuk, hogy de soha, ide, soha, életbe, ne telefonáljál de. A 243-85-re, soha többet érte! SMS-nek ügyél többet, van ezt a néven, a 0399-986-986-ra, e, a. Érted? Igen, de miért? Speed azért, mert nem vagy, hogy de... akasztod az adásmenetet. Miattad kellett betegyük ezt a szignált az elején. Te vagy az STFM 98.6 esti műsor rendjének fekvőrendőrje. Te vagy az STFM 98.6-on a képhiba. Te vagy azt az STFM... Igen. De azt mondjátok. Te vagy a hiba... Tudod, mi vagy? Te vagy a hiba a közvetítő vonalban. Te vagy az intervíziós közvetítések kis mufurca. Te vagy a számítógépemen a spam. Te vagy a Blue Death a gépemen. Ami? A Blue Death. Ez a PC-n van, a kék halál. Blue Death. Ja, igen. Tudod, amikor úgy lefagy, hogy csak a kék képernyő jelenik meg. Ez nem lehet. De. Nem. Ez a helyzet, öreg csont. Én rossz vicceket mondtam? Igen, borzalmas elég, vicceket elég mondtam. Elég szar vicceket mondtam. Tehát akkor nem most mondok jó viccet, akkor nem, nem, nem. Eljátszottad az utolsó esélyedet is múlt héten. Speed. Igen. A vicc a társalgás halála. Köszönjük, hogy hívtál. Zsiszlát. Te vagy a leggyengébb láncem. Zsiszlát. Szeretünk, Speed, csak ne telefonálj, kérlek. Most viselk egy hallgatóként. Nem akarunk elveszteni egy hallgatót. Mások ezzel szemben. A négyből. Ideértve Adrient. Vagy még azt a pár... Ugye a múltkor a statisztikai valószínűségről beszéltünk. Igen, hogy hány lány lehet, hány olyan lány lehet a hallgatókörben. Csöcs Laci volt, aki így állítottam ezt a mikrofon. Halló, Szikszalaggal. Speed volt. Ez a dobokata volt már megint. Ja, a dobokata telefonált. Szevasz, Kata. Köszönjük, hogy hallgatod az adást. Megyünk holnap, képzeljétek el, gyerekek, Pozsonyba a porszívót eladni. Bizony, nemzetközi cégé. Bratislava, Pressburg. A Porszívó International Kft. A United Vacuum Cleaner megbízását teljesítjük. United Vacuum Cleaner. A Vacuum Cleaner International Ltd. Megbízásából van egy régiós megbízatásunk. Halló? Igen. Speed a király. Speed a király. Természetesen nem, Péter. Nem, mert Bill a király. Halló? Nem, ez egyébként az a trükk, ezt megfigyeltem, és ezt most megosztom veletek. Igen. Ha van egy telefonáló, aki beszél, igen, akkor utána villog ez a kütyű, és úgy csinál, mintha lenne még egy, de nincs. Ez a g kütyű? Ez a kütyű, azt mondtam. Villog ez a g kütyű. Ez a kütyű. Majdnem rádiószerűk. Egyébként írásban is keverem a K meg a G betűt, az mit jelent? Grafológusok, kérdezem. Az, hogy diszlexiás vagy. Nem. Tökéletes, helyes diszlexiás, de a... Diszkrivantiád van. Diszkám van. Tehát te például a... De csak szó elején. Uh-huh. Tehát amikor azt írnám mondjuk, hogy Kevlar, akkor azt írom, hogy Gevlar. Uh-huh. Melyik volt a legszebb diszlexiás... BMG Agricola. BMG Agricola. Igen. A BMG Ariola helyett. Igen. BMC Agricola. BMC Agricola. Azért. Na ez most ez viszont volt, most én voltam. Figyelj. Halló. Speed a király. Speed a király. Nem jó? Is ez nem és is most, igaz. Amikor villog, nem villog. Elhivatottságunk egyébként a United Vacuum Cleaner Company-nél az, hogy a rock'n'rollt újra a porszívás minél nagyobb globális elterjesztése által visszaemeljük a régi piedesztáljára. Egyrészt, és ennek jegyében például az I Want to Break Free című számból azt a részt, amikor a Freddie Mercury porszívózik, az lett a reklámspotunk elején. Igen, és a végén feljön a United Vacuum Cleaner, Sucking or Nothing Else. Ennek örömére nem, hallgassuk sucking meg. Sucking or Nothing. Sucking or Nothing. Sucking or Nothing. Ti réréréréréró, és ez a mi jingle-önk. Ez úgy, mint az Intel Inside, minden porszívóval kapcsolatos ilyen fogyasztói kiskereskedelmi hálózatnak a reklámját támogatjuk. 10% reklámköltséget. Édes szívem, hát ez se egy marketing tanfolyamon szedtem össze. Hoppá! Nagyon szofisztikált vagy. Szophisztikált. Kiránduljunk Vegasba? Menjünk Vegasba. You know I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, now please, please telephone. But don't be cruel to a heart of stone. Now maybe if I made you mad, Carter said, please let's forget the past. Your future looks bright ahead. And don't be cruel or too hard to. I don't want no one to look. Maybe it's still you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and let me. You know what I want you to say. Don't be cruel. Do a hard truth. Oh, why should we be apart? I really love you, baby. Rose of my heart. Well, let's walk up to the beach. Let me say I do. Well, you know you're gonna have a baby, gonna have you too. Don't be cruel to a heart of true. I don't want no other love. Baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart of true. Don't be cruel to a heart of true. Oh, why should we be apart? I really love you, baby. Cross my A csillagkapu ide repített minket. Itt lehet enni? Lehet enni. Jó. Igen. Itt az egyetlen védőétel a szalámis mozzarellás Csabatta. Nagyon jó. Műsorunkat a Csabatta Kft. Támogatja, ezért teljesen inadekvált helyeken bemondjuk a reklám szlogenjét. Csabatta, becsabattad már az Enapit? Csabatta, ezt tette Csubakka. Ez itt a Hitremény zsűrölet. Egyetlen, mi van? 2002. március 20-án. Szerencse számom, szerencse napom. Tényleg? Ez is? Most van az arany. Zsiráf! Díjkiosztás. Meccs is van ma. Meccs is van ma. Holnap. Szeretet is van ma. Lassan itt a tavasz, gyerekek. Nem sokára itt a sziget. Óriási élmény lesz idén is. Esgepen 98.6. Szájtépés! Pintakazási! Hello! Complicated man. but no one understands him but his woman. Jó estét is, tartok, Lindy. Ja, da, Lindy. Da, Lindy. Da, Lindy. Szkedúja, óriási, óriási. Haló. Ami itt élőbe történik. Mit szólsz? Mit szólsz mindehhez, drága barátom? Spira király. Szevasztok, a Turbulák Rudi valók. Valók vagy vagyok. Na, figyeljetek már, hát ha bekapcsoltatok volna, simán beszálltam volna. Jó, figyelj, ezért kapsz egy Csöcs Rudit, jó? Mert ilyen jó neved van. Egy, kettő, Turbulak. Három. Csöcs Rudi! Kérdez, hogy Csöcs Rudi. Köszönöm. Ő a Rudi. Nem, a Turbulák Rudi. Turbulák Rudi, azt mondjuk neki, örömmel. Ja, nyomjál akkor valamit egyedül. Szuper tesó vagy. Figyelj, jól, azért, hogy valami zeneit kérek akkor alá. Zenei alá. Mi lenne a zene? Mi lenne a zene? Mit szeretnél? Valami ilyesmi, ez így jó lenne. Van még Bobby megfelé? Erre rá tudsz kettelni, amit nyomunk neked? Ah, biztos, próbáljuk. Na ennyi. Tapsoljuk meg. Nem tudom, hogy a tapsot értem, de ennyi. Tapsoljuk meg. Ennyi tudok százon estére. Isten király vagy! Köszönjük! Fényer, mit tiszteltem? Egy olyan kérdésem van, hogy... Földig hajoló mélyt tiszteltem az úrnak. Szevasz, mi van veled? Mondjad! Figyeljetek már, sikerült. Sikerült. Valahonnan hozzájutottok valami jó fajta. Emelem a Scatman Johnny kalapom. Parancsolj, pálinkás jó kedvünk van. Pálinkás szűcs jó kedvünk van, öregem. Pálinkás szűcsös jó reggel. Igen, nagyon jó kedvünk van, de reggel óta. Reggel óta, és mi ennek a jó kedvnek a fő oka? Végre együtt ébredtünk. Úha. Ja, üdvözlöm, robot, hello, hey! Hello, hey! Végre megint újra itt! Szuperab! Na, múlt héten is jó volt. Hát tudom, de azért én még nem üdvözöltem. Na, személyesen, hello, Rob! Köszi, hello! Na, hát akkor csak ennyi... Rádió! Akkor csak ennyit szerettem volna a nyugalom megzavarása éget hozzátenni a műsorhoz. Jó van, nem kavartál föl. Köszi, hogy telefonáltál, szépen. Jó, azért nem csináltunk semmi hülyeséget, nem? Ó, igen, teljesen kész vagyok. Teljesen megzavart a nyugalmat. Nem, letett a Rudi. Itt egy másik Rudi. Halló! Halihó, itt Speed ismét. Énekelni a Speed? Te... Ő most nem énekelni. De figyelj, nyomunk egy alapot és énekelj rá, jó? Legyünk jó fel. Figyelj. Mondjad. Na, csak szeretnék mondani valamit így a rádió hullámain keresztül. Parancsolj. Mégpedig azt, hogy aki szeretett kis osztályomból hallgatja most a HSZ-t, az telefonáljon be, majd mondjon valamit a rádióba. Oké, várjuk ide az egész osztály. Csajok is vannak, vagy csak fiúk? Hát ezért van egy csaj, aki hallgatja. Hogy hívják? Ide lehetne tesztelni, hogy kinek hallgatja. Mi a neve? Szurna? Rita. Rita? Vica. Vica. És hol lakik? Hanyadikba jársz? Én 9. 9. első gimi, 15 éves, hát. Ja. Akinek a lassúzás után lem van a slica. Vica, lem van a slica? Hát igen. Hát azért ezt fél pontért se jövjük. Jó, akkor ezt elmondtad akinek most, ugye? Akinek az halkan dorombol a fekete bársonyos szőr, cica. Na, ez igen. Akkor ezt most elmondtad, ugye? Igen, és hogyha hallgatja, akkor telefonáljon. Jó, már van még valami, amit akarsz mondani? Hát mondok veled a telefonáláskor. Jó, van. Ne, az nem lesz. Szevasz. Tudod, hogy megkértünk már egyszer, hogy soha ide te többet ne telefonáljál be, jó? Pávó. Nem megmondtam, de most mind, teljesen haszontalan volt az autogén tréning hétközben. De kiborulok a csávótól, nem érted? De, Tehát akkor az Pávó, van, hogyha... hogy mennek a honfoglaló magyarok Magyarországon. Tehát Pávó, figyelj ide, hogyha speed fa lenne, milyen fa lenne? Lehúzom ért, melyik lesz? Csináljunk a csávóval egy Dolby kört, nem? Na. Egyébként ez hogy van? Ki kell nyomni valami gombot, csak egy lehúzod, és amikor az aljára ér, akkor jöhet az új telefonáló, nem? Figyelj, megmutattam. Szevasztok, speed vagyok. Halló? Na, tehát mennek a főkedvérek Magyarországra. Ezt a gombot kell menni. Szerintem már távos vagy. Hallod, Párizsi, van itt egy nagy gomb. Figyelj, mondjad, speed. Figyelj. Tehát mennek a fő... Ez nagyon jó. Ennyi, érted? Egy nagy gomb, pik és csávó kim van. Na jó, most a következő számig szerintem büntetésből ne vegyünk föl több telefont. Jó. Jó. Akkor induljon a következő szám. Ezt szeretem. Én is. Kár lenne ezt elrondani valami hülyeséggel, nem? Úgyhogy legközelebb már csak azok telefonáljanak, akik önmagukat egy medve, egy cipőtalp, illetve egy hivatali szervezeti működési szabályzat fölé helyezik intelligencia szintben. A telefonszámunk 243-83-85 vagy mi a TOSZ. Nem sokára jönnek azok a hanghatások, amelyek miatt legközelebb is leadjuk azt a felhívást, ami miatt érdemes odafigyelni a hitremény zsűröletre. Gyerekek, Isten fizesse meg a figyelmeteket. Kösz, hogy kitartottok a rádió mellett. Ez a rádió most megpróbál egy pár hónapig rádiósok nélkül rádiózni. De utána jó lesz, jó? Ilyen lesz, figyú, megígérem, ilyen lesz. Olyan lesz, mint amikor a Pávó szaval. Olyan szép, olyan emberi, olyan muzikális, annyira férfias. For you, I heard a cry within my soul.

coming out the other side. And once you dig in, you'll find you have yourself a good time. Once you dig in, you'll find you're coming out the other side. And once you dig in, you'll find you have yourself a good time. Once you dig in. Kedves hallgatóink, következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Mondtörő mérkőzés körülmények között hány cselt tudsz 100%-os biztonsággal végrehajtani? 4-5-5 általában. És melyik a kedvenc trükköd? Hát van egy ilyen kimondott ilyen átlépés, semmink a labda fölött, csak imitálom a cselt, és ezzel megtévesztem az ellenfelet. És mit szólnak ehhez a marcon a hátvédek? Hát nem nagyon örülnek neki, és általában keményebben lépnek oda. Neil, te már számtalan gólt fejeltél életedbe. Mi kell ahhoz, hogy valaki gólt tudjon fejelni? Amire lehet lendületből érkezni, azt nem lehet nagyon elhibázni. Nagy a lögdösödés ott a kapu előtt? Na, elég nagy a lögdösödés, és még szerencse, hogy megvan a súlyom meg a magasságom, úgyhogy ezt megpróbálom mindig kihasználni. Nem vagy szívbajos? Hát volt már egy komolyabb sérülésem, de szerencsére azt elfelejtettem, úgyhogy azért most is néha fejelgetek még egy-egy gólt. Nyilasi felugrik fejjel, gól, óriási gól, a labda a bal sarokban, nagyszerű! Még szemben átfut a középhátvéd, hátra húzza a labdát, ez nagyszerű volt. És egyszerűen kinyílt az út, a kapus kinyílt a kapujából, ott a lehetőség, ott a helyzet, Törőcsi Guri, gól, gól! Eltérő ember, két eltérő életpálya itt, a tánczenei randevúban. Nem. A hitremény zsűlöletben. A hitremény zsűlöletben. Márhogy próbálom, nem sikerül. Szuperman ma este rezidens DJ a Csacsacsában. Halló, szia! Halló! A turbulát Rudi ismét. Rudi! Már lenne egy nagy okfejtésem, meghallgatnám. Nagy okszín! Hát, nem hosszú, öregem! Na, milyen hangom van neked? Mi? Ne, a robot kérdezem, hogy milyen hangom, milyen hangom van. Jó a vocséja, nem? Nem, az előbb valahogy más volt. Bársonyos. Jó, mondjad? Most rátettünk egy makogó nyúl effektet, nem baj? A következő kérdés. Így volt a figyelem már így a műsorotokat, és azt vettem észre, illetve észrevettem a Pávó kontra Speed esetét, hogy megmagyaráznátok, milyennek az alapja, mert tudnák erre javasolni. Hát figyelj! Rudi, én erről most nem mondok semmit, de a Pávó az tiltakozik a homofób megállapodása ellen. Semmi baj, az pit. Figyeljetek, én tudnék tanácsolni ingyen és bérmentve most egy autogén tréninget, ha meghallgatnátok. Ne parancsolj! Na. Először elmondom, hogy a Speednek mit javasolnék ezzel kapcsolatban. Oké. Várja, nekem tényleg ilyen hangom. De nekem nem. De nekem is ki van keményít rám. Mint a férfi gallér. És úgy beszélek, jó? Mondjad. Na, te hitreménységre lett, szervusz. Na. Ez itt a hitremény. Ez itt a hitreménységre lett. Na gyerekek, így nem lehet intravénásan tréni. Luke, én az apád vagyok. Oké, majd számtja! Na mondjad! Egyébként elfelejtettem Robi, csettek erőszalmat! Várjál, mert most a Robi, igen. Hogy a Leninek a fia éppen itt nyaral nálam, úgyhogy be akart jelentkezni az apjának, de nem engedtétek, nem vettétek fel. A kis Lenit? A kis Leni, igen. Na Rudi, mi a teóriád? Na, a teóriám. Speednek azt üzenem, hogy azért ne telefonáljon túl sűrűn, mert akkor már immunis leszel rá, és nem tud neked meglepetést okozni a hülyeségeivel, ezért azt tanácsolom neki, hogy kissé ritkábban telefonáljon. Neked meg távol sok kitartást kívánok az ő telefonálásához, mert akkor ő meg immunis lesz rá, és azért telefonál kevésbé, tehát valahol összetalálkozik majd az ízlésetek, egymásba borultok, és happy end. Ne! Happy endre! Na jó, na ezt hagyjuk, ezt nem én mondtam, ezt kikérem magamnak, nem szeretném a holnap a mai napban megjelenni. Azt hallottad, hogy a Happy Endre azt tervezi magában, hogy meg akarja csinálni a budapesti lenne, regionális rádiós Grand Slamet? Azt hallottad, hogy és egyszer akar lenni a milyen lenne? Roxyban a rádió, hogy már megint. Hát várj, de milyen lenne, hogyha csávó... Várj egy kicsit, előbb azt mondtad, hogy nem akarsz benne lenni egy napilapba. Igen. Képzeld, hogy a mai lap címlapját így képzeld, hogy Turbulák Rudi! A Turbulák Rudi! 72 kés szúrással! Újra támad! Turbulák Rudi az Estefem sztárja! Na, akkor én lennék mondjuk az Estefem rádión a... Van itt egy komolyabb délután idősáv neked! Hú, ne, ezt ne is, figyelj, ezt kikérem magamnak, a hetjendével egy napon említeni engem, magamat nem engedem. Figyelj ide, Rudi, most őszintén egyébként ez egy jó dolog, figyelj, Pávo! Figyelek. Nagy okosat szóltál, édeskomám, tengermély tiszteletem ezért. Szóval, hogy Rudi, annyi hely van ebben a rádióban, te mit csinálnál? Ilyen, tudjátok, hogy jött ez elő, ilyen így mélyből fölzengő. Tehát így mélyről jött. Na. Ling, szantengő. Az. Na, azt most nem énekelem el. Jó, van, Rudi, tegyük le, hallod? Mit csinálnál? Rudi, mit csinálnál a rádió? Melyik műsorsában? Ja, milyen témájú műsort csinálnál? Most annyi hely van, esetleg érted? Nem érdekel egy idősebb? Még van még valami protkó. Délután ráérsz? Persze. Minden délután? Akár minden délután. 2-től 6-ig tudnád itt vezetni a műsort? Hú, 2 az egy kicsit korai. Uh-huh. 4-től? Mikor tudnád bejönni? Hát nekem jó lenne az éjszaka is. De éjszaka nem jó, az éjszaka, már foglalt. Meg éjszaka inkább régi film. Tudod, mi van éjszaka? Ma éjszaka például? Na, mi? A Csöcs Laci! Nem Csöcs László. Csöcs. Mel Miklós vagyok. Na, figyelj, ilyen 8 órától mindent, úgyhogy... Hát 8-tól a hét reménysülület. Akkor 6? 6-tól 8-ig mondjuk. 6-kor van a még elérett színházi magazin, és 6-tól 8-ig a Goblány szakkör magazin. 6-tól 8-ig. Megcsinálnád ingyen, nem? Van meg Simándi Pali bácsival beszélsz. Simándi Pali bácsival beszélsz? Mit csinálsz egyébként 6-ig, Rudi? Simándi Pali bácsival Rudi, mit csinálsz egyébként? What are you doing when you are not telephoning the radio? Na, figyelj Rudi, mivel foglalkozol egyébként? Azt kérdezte a párizsi. Hát, őszinte legyek. Vagy udvarias. Na, de most komolyan. Őszinte. Cégvezető vagyok. Cégvezető. Hallod? Milyen céget, milyen iparágban tevékenykedsz? Rudi. Építőipar. Turbulák Rudi, az építőipar rémje. Hívjatok csak úgy, hogy Turbulák a köműves. Egyébként nem, csak azon jó hangzik. Te 43-as számú állami építőipari vállalat vezérigazgatója vagy? Tudod, hogy kéne hívni? Nem úgy, hogy Turbulák a köműves, hanem a köműves Turbulák. Igen. A helyettes. De majdnem. Egy ilyen nagy, rohadt nagy építőipar. Hallod, te vertél már be cölöpöt? Ilyen vasbeton cölöpöt? Nem, azt nem, de fát igen. Á, fával fog... Autópályával fog... Vegyépszer? Benne vagy a tutiságban? Szorgalomból. Rudi, figyelj, és azért őszintén lopjátok az anyagot, nem? Hát, nem. Ahol lehet, megy a rabic, mi? Hát figyelj, nem érdemes lopni, mert saját magamtól lopok akkor. Az igaz, tiéd a cég, magadnak építed. Rudi, és hogy hívják a cégedet? Most őszintén. Most őszintén. Megmondom, hogy figyelj, 100 000 ember hallgatja, ez majdnem már reklámnak számít. Figyelj, és egyre jönnek fel a új lakások. Na? Hát két cégem is van, van a Kamu Kft. Meg a Schwarz BT. Ez király. Schwarz BT. Ez az első melléfogásod ma este. Mi a Schwarz BT, ez teljesen jó. Schwarz BT, meg a Kamu Kft. Azon jó. Kamu Kft. Nagyon jó. Nagyon volt, jó. Volt egy az asztalon fölött, sokáig ahol a raktárba, a porszívó raktárba, sokáig ki volt téve egy ilyen cédula, amire az volt ráírva, hogy mindent megold BT. Ez egy létező szórólap, volt. De arról ne is beszéljünk, hogy a pávónak ebben az időben a szobája ajtajára az volt kiírva, hogy fölülre, hogy adminisztrál kötőjel a lak. Segédkönyvelő volt a Porszívó Unitednél. Ez sem rossz például. A United Vacuum Cleaner LTD-nél. Vacuum Cleaner LTD? Igen. Az a turmix gépeket is csinál? Nem, csak porszívót árulunk. Csak linappal foglalkozunk. Megyünk, csak porszívó linappunk van, megyünk holnap Pozsonyba. Aha, az jó. Szlovák Vengert Vábratánki. Így van, valószínűleg. Nem, hát eladunk egy pár porszívót, mert ott most 5 év mínusz van. Nagyon zora lesz. Hát figyelj, szerintem Lengyelország jobb. Ott még nincs Electroworld, érted? Polák Wenger Dvábratánki. Telepítsünk ki egy helyi vezérképviseletet, én ellátnám annak a koordinációját. Szerintem MLM-be kéne megoldani, én azt gondolom. Tehát nem az MV, de mondjuk, mit tudom, adjuk neki a Network 21 nevet. Mondjuk én megemelem, te megelviszed? Ne, egy gyémánt lehetnél. Megemelem. Tehát ez az MLM-eseknek a izéje. Igen, mondjuk MLM. Én megemelem, és te megelviszed. Igen. Így van. Ez az anti-MLM vicc. Az első törvénye a Kamu BT. Megemelem, te elviszed. Király. Na. Rudi, szerintem kifulladt, szerintem, mint 60 perc után egy NB1-es labdarúgó meccs ez a dolog. Tényleg ez a végjáték. Mert mondta Pávó, hogy ma van valami meccs, de nem vágom, mi van a Dortmundban. Ma játszik a Real Madrid. Akkor várjál, kompenzálok, VS2. Na, ez nem érti senki úgy. PS2? Aha, csak a szakavatottak. Oké, PlayStation 2. Jó, UEFA 2002. Szevasz, öreg csont! Ez maga törő! És nyíl! Mi a dajzal a címe? Ez a te büntetésed. Ez a hajrá? Igen, figyelj, hajrá! Ordics állat! Én, aki tanácsot adok neked! Rudi! Fájni fog, Rudi! Rudi! Értem a testemet, turkának a hangját! Ez hiszeg a sokkoló! Rocky Bill Cats with big fat hair. Even kings and queens and millionaires. Daddy, fat, talk is even cut. And I'll go down, name it, I'm in cut. Daddy-o, daddy-o, daddy-o. Baby. I thought you should know one love called daddy. I will get the feeling, with the feeling, you're about to be from that skirt. You get me going, when it's showing, that little sin never hurt, no. When you ask for some more, it's when I knew it was your daddy. Oh, when love comes shove, when you push me into my backseat. You want to see me, little baby, yeah, cause you look good enough to eat, yeah, yeah. I'm insensitive, name and squares, rock and bill cats and big bad, yeah. You king of queens and millionaires. Daddy-o, come daddy-o. That's a low ride, throw the mind and drop top. Street walk, bad talk, not even cops. I'll go down the name and I'll miss out. Daddy-o, daddy-o, daddy-o. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shing-a-ling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd have, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Uh-huh. Do it right. Do it right. Do it Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Universal Entertainer. Hello! A stúdióban Rob! Pa-pa-pa-pa-pam! Chat! Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Pávo Miki! Pa-pa-pa-pa-bap! Pa-pa-pa-pa-bap! És Párizsi Miki! Telefonszámunk! Halló! 2-4-3-3-85! Halló, halló! Halló! Halló! Halló! Szeretnék mondani, hogy előbb mondtátok, hogy lenné egy tévhely. Hülye vagy, igen! Hely. Nem, nem azt. Hogy van a rádiós helyen? Jöhetnék? Mert mi lenne a műsorodnak a címe? Hát ezt még nem tudom, de szerintem a Robbal így tudnék csinálni valamit. Rob az foglalt. Rob, elmenni mással is műsorba? Igen. Nem. Azt mondja nem. Csóválja a fejét. Bólogatott. No woman, no cry, azt mondja öregem. De igen, szerintem eljönne. Nem, mi lenne a műsorod? Milyen műsort csinálnál? Pénzed kérlek? Van? A koncepciót vezess föl, és akkor meg kitaláljuk. Tényleg. Hát nem tudom, egy ismert terjesztő műsor. Miről beszélne? Viccekről? Nem viccekről, az megtartanám szerda estére. De ilyen, nem tudom, bármilyen témakörben. Szóval... Tehát mit tudom, lenne egy olyan adás, hogy ezen a héten a Pöcsöm című ismert terjesztő műsor a Speeddel? Hát, az a Speed? Nem. Te a Speed vagy? Én a Speed vagyok, persze. Ja, persze. Persze. Érdekes, hogy ez a műsor kapcsán milyen értelmesen kezdtél beszélni, és nem mondasz vicceket. Mennyi pénzt van, ha látjátok? Tudod, megváltoztatjuk most ennek a rádiónak a koncepciót. Mennyi pénzt fizetnél azért, hogy beszélhess benne? Mit ajánlasz meg? Egy ilyen rablólicit indul, tudod? Most az igazság... Átültünk érted a puskát, tehát hogy mondjam, visszakértük a nyúltól a puskát. Ja. Mennyit fizetsz? Olyan, mennyit fizetnél azért, hogy vezethessél műsort ebbe a rádióba? Az van, hogy nagyik lettünk, és mi vagyunk a befőtt most már. De tényleg gondoljatok bele, hogyha egy műsort vezetnék, akkor rohamosan növekedne a hallgatottság szintje. Ez valószínű. Na látjátok, hogy ezért egy kiváló profi. Speed, őszintén szóval egyre többen hallgatnának, ezért egyre többet kéne fizetned. Így nem. Van. De mert sztár lehetnél egy pár napra. Igen. Ezt most nem értem. Mindegy, mert hülye vagy. Értsd már meg, hogy... Érdem, így. Vagy te. Ez Morog török re, szamár léted re. Azt mondta, hogy vagy te. Speed. Most jelen pillanatban bocs, percenként te. Potenciálisan 2.150.000 ember hallgat téged. Hallhat. És azt mondtad, hogy vagy te. Vagy te. Na most... Maradsz de abba gondolom benne vagy, hogy egy osztálytársad, most vegyünk egy ilyen mikroökonomiai példát, Speed. Igen. Szamár létedre. Beszélsz ilyen idegen? Már rogat távú. Figyelj ide, tehát Speed, most ugye 30 osztálytársad hallgat, és ugye be akarsz vágódni a csajoknál, azért ugye nem sok 30 forint. 30 forint nem sok. Na, Speed. Na. 100 ember hallgat, és az egész kerületből az összes magadfajta pattanásos serdülő gyerek megismert téged. Nem vagyok pattanásos. Oké, okay, serdülő. Serdülő. Okay. Kócos hajú, zsíros pejhedző, cseszlovák szakállú. Ez nem igaz. Tehát ismert téged, azért egy kiló, 100 forint, 100 ruppó, majdnem kevesebb, mint egy hamburger ára. Az ugye nem sok. Nem. Na, 100 hát, forint, ugye? Jó. Igen. Mondjuk. Az a mikroökonomia. Tegyük fel. Makroökonomiailag. Emberenként 1 forint megállapíthatjuk ebből, hogy nem olyan sok. Pontosan. Na, tehát akkor percenként 2.150.000 forintért beszélhetnél. Ezt megbeszéltük, szóval így most a telefonon keresztül kezdet ráthatunk erre. Jó. 10 perc, 21.5 millió forint, jó? Igen. 10%. Jó, adunk engedményt. Jó. És én egy 2 órás műsort gondoltam, az mennyi is lenne? 2 óra, 120x2.150.000. Nincs talán egy zsebszámológép véletlenül? Jó, adjuk 120-at, azt már adjuk 2 millió percenként. Igen, adunk. Nem? Igen, azt már... 240 millió forint lenne. Igen, és akkor egy hét előtt munkanap van. Már úgy, hogy net-net, tehát plusz áfa. Héten előtt munkanap. És ez kedvezmény utáni jár már. Igen, mondjuk 200 millió forint per nap, 5 munkanapban megcsinálnád, 1 milliárd lenne. Odaadnán. Hetente. Megfontolandó ajánlat lenne. Jó, gondold végig. Jó. Én megkapom a robot, akkor megyek. Jó, na? Hívjál föl ezt a robban, még megbeszéljük. Mennyit adnál a robnak? Mennyit adnál a robnak? Ebből mennyit adnál a rob? Tehát... Mennyit a rob kér? Rob, mennyit kérnél? Hát a felét. A rádió, nem, hát csak a felét, mert a rádiónak fizet ugye 1 milliárdot hetente, és akkor te egy héten 500 millió. Persze, de abból úgy is kell adnom a rádiónak, úgyhogy... Rob, és hogyha választani kellene a hétremény... 500 millió. Figyelj, másfél milliárdba kijönné hetente. Robostul, mindenestül. Egész jó mérleg így végül is. Speed, és most azért tényleg nekünk itt a csapatkohézió, meg minden. Most voltunk mi is egy ilyen 3 napos összetartó tréninget, tudod? Raftingoltunk, hogy Robi, tehát hogy őszintén kérdezem, hogy ahhoz képest, hogy mi itt hozunk neked néha, nem tudom, hogy az energiaitat, vagy valamit. Ott hagynád a hitreményzsülületet ennyi pénzért? ha így. Hát így összehasonlítva. Igen. Helyes válasz. Annyira jó. Ezért szeretem. Érted? Profi. Elment visszajön, és volt. Mi történt közben? Profi lett. Eddig gyerek volt, most már profi lett. Profi lett. Na jó van, figyelj ide, na. Kisfiam. Szevasz. Igen, csá. Profi modulában. Megnyomtuk ezt a nagy gombot, ugye? Jó. Spicsi, soha többet nem telefonál, jó? Halló? Halló? Ha, Istenem. Ez jó zene. Diszkó zene van otthon. New school zene. Kurva szádat, toszolj meg! Kurva szádat, toszolj meg! Toszolj meg! Kurva szádat, toszolj meg! Mi folyik itt? Magyar detroiti zseniket hallunk vissza. Moto City. Kimegyek és szétdobom a pisit. Elcsúsztam a tyúkszaron. Nem vagyok robot. Bunkács várán van egy dik. Ott nézett ki Zrínyi mi. Erdő szélén jó a ked. Ott lakik a barna med. Bunkács várán van egy dik. Ott nézett ki Zrínyi mi. Erdő szélén jó a ked. Ott lakik a barna med. Mit mondtál? Mit mondtál? Kis kosárban fingottál. Jaj, te kis punci pöcök tető. Mit mondtál? Mit mondtál? Kis kosárban fingottál. Jaj, te kis punci pöcök tető. Tosztál! Mit mondtál? Mindegy változtál! Bakom a fejedet! Kurva anyád, bazd meg! Előttem két villamos, apát segge csillagos. Itt örökke alkalom, öröke a parkamon. Nyugsz meg! Leragadt ez a rakpok méter! Terepet, nem hiszem el! Elcsúsztam a tyúkszaron! Nem vagyok robot! Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek.